A, no to posłuchamy. Posłuchamy. Dziś między 14 a 16. Bardzo proszę. Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Si nedá tuče ostru přecínit a pak věda marně hledá kapra po skříní. Naše teta peče léta na Vánoce, Vánočku, nertáme, aspoň máme něco pro kočku. Jo, Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. Bez prskavek prudil zvávek, naště týden do zemí a pak táta s minimaxem zavlažoval byt. Tyhle ryby neměly by maso mít ni samou kost, říká tata vždyž válta na pohod. Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, jeho vinou se z nich vinou tóny záhne. Je Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přichází, šťastné a veselé. A když sníze, co je v míze, televizor pustíme, v místě důsne, všechno pustne, blaženosti své. Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, máme na rovnech i národ, a snad to Vánoce. Je Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Święta, święta, nie dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura. Mikołajówki a Wiliówki naznaczują mną, że już są tu. Za chwilę święta, a choinki będą świecić w chałupie czy bytu. Zima je tako wszelijako, na kurzył szyk, a net zastają. Przyszedł rozsilny, aż praszało, za poradni hyc, a padało. A ten wielki pies za tym płotem blaf, blaf poszczekuje. Pogratulował mu wesołych świąt, pogratulował mu wesołych świąt. A już se po cichu raduje, fletna z uszlami gro kolędy. Mama z tatą ci wiedzą swoje, świczki ojcze nasz, a opłatki już jak lidek za nama i z matki. Całod ryby, a królik z brotwanie. Pak sam to nie ma tylia w klocce. Sleduje z nami telewizę, jako rezerwa na dalszą krizę. To co żech widział od Poznyskiego, łotka ple do południa. Nad Witaliszowym była ducha dla dwujęzycznych tam. Była pincza. A to je dziś o Sylwestra. Między świętami zapachatel, łańcuchiem do Hradce Kralowego. Czemu nie jechać, zaspominać do kasaren dobrego, złego? Budowa sztabu się rozpaduje, stopa po gwiazdzie daje fortu. Rodzina mi do moza prowe, wygląda to tu jak w aresu. A tak se już 5-20 roków wozim na bytej swobody, a przejem bum wszystkim, kto nas posłucha, a bum wszystkim, kto nas nie zna. 100 lat, a głównie na zdrowi, a tak se już 5-20 roków wozim na bytej swobody, a przejem bum wszystkim, kto nas posłucha, a bum wszystkim, kto nas nie zna. 100 lat, a głównie na zdrowi. No, bohemiści już wiedzą, a niedługo będą wiedzieć wszyscy, zgodnie z jakim leitmotivem będziemy dzisiaj grali w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No, bo bohemiści zrozumieli, vanoce, vanoce, a inni mogli nie zrozumieć, ale wszystko oczywiście będziemy tłumaczyć, bo dr Wilczur jak zwykle musi ten dług lingwistyczny wobec społeczeństwa spłacić. No i wszystko tłumaczyć, jak to z tymi językami, tekstami utworów jest. A więc bohemiści już wiedzą, że będziemy dzisiaj grali zgodnie z leitmotivem, z kolędą. Szarpi druty przybędą. Boże Narodzenie po czesku. Tak, bo zestaw inauguracyjny był z Czech. Vánoce to święta Bożego Narodzenia po czesku, a wesele, Vánoce to oczywiście wesołych świąt. Ten drugi utwór niby z Czech, ale jakoś taki bardziej po polsku, bo jak pisze nasz strefowy kronikarz Siwy, który tutaj ręka w rękę, a właściwie powinienem powiedzieć łapa w łapę, z doktorem Wilczurem przygotowywali, napisał tak. Ten zespół, Bluff, to oni w dialekcie śląskim języka czeskiego śpiewają. I jak o sobie mówią Polacy, o nas mówią, że śpiewamy po czesku, a Czesi, że śpiewamy po polsku. No właśnie, a wcale to nie brzmi jak nasz śląski, twierdzi Siwy. No i Ślązak Polski ze Ślązakiem Czeskim chyba się nie dogadają, konstatuje nasz kronikarz strefowy Siwy. Były pewne wątpliwości na początku, czy to będzie kolędowo, czy to nie będzie kolędowo. No a teraz w tym zestawie muzycznym wątpliwości nie będzie. W tym kraju, z którego nadamy ten zestaw kolędujący, święta Bożego Narodzenia to Chrystujena, a wesołych świąt to Kala Chrystujena. Być może da się to wszystko wysłyszeć w tym zestawie muzycznym, ale właściwie to nie trzeba, nie trzeba, bo i bez tekstu, i bez wysłyszenia wszystko będzie jasne. Ale jej ty, si, jaka nam ty. Nie, no śpiewali jak trzeba. Kala Christujena, czyli wesołych świąt. W jakim języku? Po grecku. To musimy edukować lingwistycznie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo dr Wilczur ma dług do spłacenia, że to społeczeństwo tak pięknie na lingwistę stosowanego i absolutnie bezpłatnie wykształciło. Dzisiaj śpieszę donieść, że my w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola jesteśmy przygotowani na każde zrządzenie losu i skoro strefa rock'n'rolla wolna od Angola wypada dzisiaj w drugi dzień świąt, to oczywiście my jesteśmy przygotowani i mamy odpowiednie zestawy kolędowe, gwiazdkowe, bożonarodzeniowe i około gwiazdkowe. Co wszystko będzie słychać do 4 nad ranem. To już mamy w takim razie czeskie Boże Narodzenie, czyli Vánoce z głowy, a teraz przed chwilą mamy z głowy greckie Boże Narodzenie, Christujena. No a co będzie do 4 nad ranem? O, to trzeba słuchać ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No, to w takim razie kolejny zestaw muzyczny w tym kraju. Boże Narodzenie to Rizdwiani, a Wesołych Świąt to Szczęśliwego Rizdwa. No to już niektórzy wiedzą, o jakim kraju mówimy. Oj, tutaj wszystko będzie jasne, bo te wszystkie słowa da się bardzo ładnie wysłyszeć. Dowód na to, że naprawdę kolędujemy dzisiaj ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i wypełniamy leitmotiv z kolędą. Szarpi druty przybędą. Przed nami zestaw ukraiński. Bye. Twój lud. Anely ludy, anely ludy, wesело praznują. Радуй, земле, коляда, іде святий вечір, добрий вечір. Коляда іде, всім дари везе, святий вечір, добрий вечір. Всім дари везе, нам слово скаже, святий вечір, добрий вечір. Нам слово скаже, що вже світ стає, святий вечір, добрий вечір. Чиняй двері, святий вечір, добрий вечір. Відчиняй двері, бо твій князь їде, святий вечір, добрий вечір. Бо твій князь їде, молоду бере, дарує святий вечір, добрий Raduj, zemle, koljada idę. Właściwie nie muszę niczego tłumaczyć. Oj, niedobrze się robi, dlatego że no, niektórzy mogą się domyślić albo jakoś się dowiedzieć, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a powinno być tak, że nikt nie wie, co tu jest grane, nawet sam prowadzący doktor Wilczur. No to zestaw ukraiński w takim razie mamy z głowy. Tam właściwie wszystko było. Anheły były, koljada, więc to od razu da się wysłyszeć, że to prawdziwe kolędy dr Wilczur gra w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo nam nie straszne żadne zrządzenia losu, że na przykład strefa wypada w drugi dzień świąt. I gramy dzisiaj z kolędą Szarpi Druty Przybędą. Taki nasz dzisiejszy leitmotiv i na pewno nie na smutno, no bo wiadomo, wszystkie święta w Polsce smutne. Wielkanoc. smutna, Boże Narodzenie i tak dalej, i tak dalej, a nawet wszystkich świętych. Strefa małpa polskieradio.pl. Można korespondować ze strefą oczywiście o tej porze, po drugim dniu świąt, kiedy wszyscy przygotowują się do pracy i jeszcze między drugą a czwartą, no pora nie zachęca, to prawda. Ale zawsze można pisać wcześniej albo później, bo taki mamy tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tak jak na przykład kiedyś Jerzy napisał do strefy, strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj słucham audycji z zimnego lokalu. Pozdrawiam, bezdomny Jerzy. Adres do korespondencji? Częstochowa, ulica Kosmiczna. No to jednak jest jakiś adres, ale swoją drogą rzeczywiście jacyś kosmici o tej porze muszą słuchać audycji. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z kolędą. Szarpidruty przybędą i te szarpidruty z Niemiec, po sąsiedzku, przybywają. No, może nie z tradycyjną kolędą, ale na pewno z utworami bożonarodzeniowymi, świątecznymi, można by powiedzieć, społeczno-świątecznymi. Na przykład ten pierwszy utwór Willkommen in der Weihnachtszeit, czyli witajcie w świętach Bożego Narodzenia. O, może tak. Witajcie w święta. Utwór jest o tym, że Boże Narodzenie dla sklepów i dla handlu w Niemczech zaczyna się tuż po wakacjach. No, zresztą, co to za nowość, wystarczy wejść w Polsce do Lidla we wrześniu albo w październiku i mamy to samo. No, w każdym razie, może nie kolędowo, ale bardzo świątecznie z Niemiec. Przypomnę Boże Narodzenie po niemiecku Weihnachtszeit albo Weihnachten. I to powinno być słychać przynajmniej w tym pierwszym utworze. Der Sommer ist noch nicht zu Ende, es ist soweit, ich raste aus, denn an jeder Straßenecke brüllt ho ho ho ein Santa Claus. Der Supermarkt gleich um die Ecke wird mit Weihnachtsgesteck, mit Christbaumkugeln und Lebkuchen, Nikoläusen und Gebäck. Der Weihnachtsmann trinkt Coca-Cola, in der Tat, man glaubt es kaum, wir feiern heute das Fest der Liebe, Mutter und Sündenbaum. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Vor uns liegt das Fest der Liebe, willkommen in der Weihnachtszeit. An grüner Tanne hängt der Apfel wieder einst im Paradies. Eine rote Runde Sünde, die nicht nur Genuss verhieß. Wir feiern Jule. Sonnenwende, die Geburt von Gottes Kind. Doch wirklich wichtig wissen alle nur, die Geschenke sind. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Vor uns liegt das Fest der Liebe, willkommen in der Weihnachtszeit. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Draußen sind noch 30 Grad, doch im Supermarkt ist Weihnachtszeit. Klingeln froh die Kassen und endlich sehe ich den Sinn. Weihnachten, das Fest der Liebe, ist gut für den Gewinn. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Vor uns liegt das Fest der Liebe, willkommen in der Weihnachtszeit. Ho, ho, ho, ihr lieben Kinder, ho, ho, ho, es ist soweit. Draußen sind noch 30 Grad, doch im Supermarkt. Willkommen in der Weihnachtszeit. Willkommen in der Weihnachtszeit. an einem Strick. Kyrie eleison, traurig gebrochen ist ihr Blick, denn Muttersein war nicht ihr Glück. Ruhe sanft, Maria. Maria, durch den No, może nie kolędy z Niemiec, ale przynajmniej utwory około świąteczne, jak ten pierwszy Willkommen in der Weihnachtszeit, czyli witajcie w święta, albo witajcie w świętach, ale to chyba nie po polsku. Ten utwór był o tym, że w niemieckich sklepach Boże Narodzenie zaczyna się już po wakacjach. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z kolędą. Szarpie druty przybędą, chociaż tak poprawnie powinno być, że i z kolędą, i z około kolędą przybędą. To niemiecki z głowy. W takim razie przypominam, że można pisać niby święta, ale może akurat ktoś ma wenę w tym momencie, zapał i animusz, aby pisać do doktora Fliczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Przypomnę, że tryb taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Strefa małpa polskieradio.pl. W ostatniej audycji pozwoliłem sobie na taki lingwistyczny żart, że oprócz tego, że premiera jakiegoś utworu w audycji, to premiera to może być na przykład kobieta premier. Też premiera. No niestety nie spodobało się to naszej stałej słuchaczce Basi. No widocznie z poczuciem humoru u Basi tego akurat dnia nie było najlepiej. Basia donosi. Proszę pana, co pan opowiada za bzdury, że kobieta premier to premiera? Pomijam, że znowu traktuje pan słuchaczy jak dzieci. Jest to o tyle skandaliczne, że audycja ma charakter edukacyjny i jak pan tak powie, że baba premier to premiera, to niektórzy będą tak potem mówić. No i kto tu traktuje słuchaczy jak dzieci? A to niepoprawna forma, kontynuuje Basia. Ponadto uważam, że żeńskie formy są zwykle ohydne. Jeżeli już pan ma potrzebę tworzenia ich, proszę to robić poprawnie. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Właśnie jak nie wiadomo, o co biega, no to biega. Polska biega, tak? Polska biega. Strefa małpa polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z kolędą. Szarpie druty przybędą, no ale jakoś tak nam wychodzi, że tu same wesołe kolędy, nie wiem dlaczego. No chyba powinno być jakoś tak rzeczywiście smutno, podniośle, godnie. A tu co? O, proszę, zestaw rosyjski. Też będzie wszystko słychać, że to prawdziwe kolędy, nawet tytuł pierwszego utworu, Kolyada, no kolęda. Boże Narodzenie. Po rosyjsku to rażdziestwo, a wesołych świąt z rażdziestwem. No to proszę bardzo, z rażdziestwem. Yeah. небо и земля, небо и земля ныне торжествуют. Ангелы людям, ангелы людям несут весть благую. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Во Вифлееме, во Вифлееме радость наступила. Чистая дева сына породила. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Вечное слово, вечное слово восприняло тело. Греховной солнце засветило. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Вифлеем приходят. Ладан и Смирну, ладан и Смирну и злато приносят. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Поклонимся. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу, Ему возгласим все. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо, чудо возвещают. Эх, a mówili mi, że to czysto polska kolęda. A tu się okazuje, że wspólna. Ech, doktorze Wilczu, że żebyście sobie kłopotów tym nie napytali. No w każdym razie zestaw rosyjski odhaczamy. Oczywiście wszystkie utwory oraz wykonawców będzie sobie można dowodnie obejrzeć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Kiedy dr Wilczur no, wreszcie wstanie po przeprowadzeniu tej jakże wymagającej i trudnej audycji. Być może będzie to po którymś śniadaniu, ale skoro ma to być po świętach, no to obawiam się, że z tym wstawaniem po świętach może być pewien problem. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z kolędą. Szarpi druty przybędą i jak na razie, oj, staramy się wypełniać właściwie ten leitmotiv w 100%. Przed chwilą zestaw rosyjski, który dowodnie pokazał, że to właściwie wszystko wspólne. Przypomnę, że można pisać strefa@polskieradio.pl właściwie na każdy temat, bo my tutaj jacyś bardzo wybredni o tej porze nie jesteśmy, tak między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Jak się ktoś zabłąka, przychołubimy i przyjmiemy z otwartymi ramionami Janusz skromną. A widzę tutaj z korespondencji Janusza, że jednak ta premiera no, jakoś zainspirowała do pisania niektórych. Ja słucham i jest to dla mnie premiera tej audycji, czyli ta premiera. Nie wiadomo, czy Janusz miał na myśli kobietę premier. Pozdrawiam z neurologii Szpitala Bielańskiego jako pacjent spać nie mogący. No proszę, jesteśmy niezwykle społecznie utylitarni, pomagamy przetrwać noc. Tylko pytanie, w jakim stanie pacjent i słuchacz po takiej audycji będzie. No ale to już zupełnie inna historia. No dobrze, to wracamy w takim razie do naszego zestawu kolędowego. No i tutaj trzeba przyznać, że następne dwa utwory, czyli zestaw hiszpański, no nie będzie zestawem kolędującym, ale oj, będzie zestawem około świątecznym, gdyż oba podmioty wykonawcze śpiewają o świętach Bożego Narodzenia. Owe święta po hiszpańsku to Navidad. I słowo Navidad mamy w obu tytułach tego hiszpańskiego zestawu. No to iberyści się zbalują, bo nawet coś zrozumieją z tych tekstów, a doktor Wilczur no, tylko wyjaśnia, że to jest o świętach Bożego Narodzenia po hiszpańsku. Sufre el molico en Navidad, sufre el beso en Navidad. caminar mi hermanito, porque anoche se puso hasta el pito. Ayuda a este pobre crudito a que se coma su desayunito. Inviértale al rock and roll, es patrimonio de nuestra nación. Queremos llegar a 1,000,000, así que aflojen ese quiñón. Deduzcan sus donaciones para alargarnos de vacaciones. Ayuda a nuestras mansiones para que les cambiemos los sillones. Apoyen a mi sobrinita que ya tuvo varias operaciones. Va a necesitar cirugía, hay que agrandarle los chicharrones. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Es agricultura, apoya a tu banda local desde la cuna hasta la sepultura. Ayuda a los ponquetones a que se compren sus resistrones o manden latitas de tiner porque la bolsa es para los alcoholes. Pa' mí que ese teletón es de puro chocolatón. Ayuda de corazón es ayudar a nuestro ponquetón. Hay que llenar la pancita del cochinito del ponquetón. Más no confundir la alcancía con el marrano de Mondragón. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. ¿Qué vas a hacer? Te vale madres. Con los niños de la calle. Que se mueran. Si en la calle hay tantos baches. A mí qué. Que ya no se puede dormir. No me da mi Navidad. No me da mi Navidad. No me da mi Navidad. Dami Navidad, czyli a gdzie moje święta? Bo to o świętach Bożego Narodzenia po hiszpańsku. Było w obu tych tytułach, które na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa no na pewno się po świętach znajdą, gdyż tylu zafrapowanych, zainteresowanych, zaciekawionych słuchaczy tym, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że natychmiast rzucą się na tę listę utworów wypisaną na naszej skromnej stronie przez doktora Wilczura. Przypomnę dla porządku, bo oczywiście Onung Mos Zain, chociaż to akurat zestaw hiszpański, z kolędą szarpidruty przybędą, to nasz dzisiejszy leitmotiv. No i tutaj akurat iberyści się zbalowali, być może zrozumieli, o co chodziło tym dwóm podmiotom wykonawczym w sprawie świąt Bożego Narodzenia, czyli Navidad po hiszpańsku. Feliz Navidad to z kolei wesołych świąt. No, dr Wilczur musi spłacać ten dług lingwistyczny zaciągnięty u społeczeństwa, które pięknie go i jak skutecznie wykształciło na lingwistę stosowanego i absolutnie za darmo. Dodajmy w związku z tym, dr Wilczur też absolutnie za darmo ten dług spłaca. Można oczywiście pisać: doktorze, wystarczy tego spłacania, już wszystko spłacone, kapitał z odsetkami i z nawiązką, już nie spłacaj. No ale czy dr Wilczur weźmie to pod uwagę, to zupełnie inna sprawa. Można pisać do strefy, strefa@polskieradio.pl, jeśli ktoś ma wenę, zapał i animusz tak koło 3 w nocy. Ale niektórzy są prawdziwymi kosmitami. Na przykład niedawno pisał Jerzy, że niby tam z ulicy Kosmicznej w Częstochowie, że słucha z zimnego lokalu. No to Krzysiek napisał, że z ciepłego lokalu słucha. Dzięki za ciekawą audycję. Pozdrawiam z dalekiej Boliwii. O, on na pewno zrozumiał, o co chodziło tym hiszpańskojęzycznym podmiotom wykonawczym w sprawie Navidad, czyli świąt Bożego Narodzenia. strefa@polskieradio.pl. Można pisać do 4 nad ranem. No to hiszpański z głowy w takim razie. To teraz do kraju, w którym Boże Narodzenie to zjema szwedki. No właśnie, co to może być? Już słuchacze zachodzą w głowę, jaki to kraj. Zjema świetki, Boże Narodzenie. A wesołych świąt to precigus zjema świetkus. No dobrze. Można oczywiście próbować wysłyszeć to wszystko w tych tekstach, które za chwilę, ale już sama szata muzyczna udowodni, no, że mamy do czynienia z kolędami i że wypełniamy, realizujemy w 100% niemalże dzisiejszy leitmotiv z kolędą. Szarpidruty przybędą. No to z jakiego kraju teraz przybywają z tymi kolędami? Już mówię, Łotwa.